ای مسلمانان زمان دل چراغان بودیم، ای مسلمانان زمان دل چراغان بودیم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بودیم. زندگی بر کام ما بود، از قفس نام نبود، از شجاعت در جهان شمشیر بران بودیم. زندگی بر کام ما بود، از قفس نام نبود، از شجاعت در جهان شمشیر بران بودیم. روی دریا راه می رفتم و دریا آرام ما، یک کتاز دلدل قلیم ایمان بودیم. روی دریا راه می رفتم و دریا آرام ما، یک کتاز دلدل قلیم ایمان بودیم. ای مسلمانان چرا مقهور کافر گشتیم، ما ز نسل حیدر و فاروق و عثمان بودیم. ای مسلمانان چرا مقهور کافر گشتیم، ما ز نسل حیدر و فاروق و عثمان بودیم. ما اگر امروز داریم در دل دیروزیان، فاتحان روم و مصر و ملک ایران بودیم. ما اگر امروز داریم در دل دیروزیان، فاتحان روم و مصر و ملک ایران بودیم. ای مسلمانان زمان دل چراغان بودیم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بودیم. از مسلمانی مسلمانان فقط نام بجاست، دل خوشم از این که از دهجت مسلمان بودیم. از مسلمانی مسلمانان فقط نام بجاست، دل خوشم از این که از دهجت مسلمان بودیم. ای مسلمانان خدا حکم جهادی داده است، بهر حکمش روزگار جان فدایان بودیم. ای مسلمانان خدا حکم جهادی داده است، بهر حکمش روزگار جان فدایان بودیم. از خدا خواهیم تا باز آرد آن عز قدیم، دیر بازی از برایش دیده گلیان بودیم. tablighislam.blogspot.com زمان دل چراغان بودیم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بودیم. ای مسلمانان زمان دل چراغان بودیم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بودیم.